जीना यहाँ मरना यहाँ इन बाहों को इन राहों को छोड़िए छलिया जाए कहाँ माना दिल तो है अनाड़ी ये आवारा ही सही अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते दिल का भंवर करे करे पुकार जब प्यार किसी से होता है जिया ओ जिया कुछ बोल दो अब दर्द सा दिल में होता है ओ तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा टूटा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही झूठा ही सही हाय झूठा ही सही हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते हसीना जुल्फों वाली जाने जहां चाहे मुझको जंगली कह दे सारा जहां हो महफिल में दिल तो फिरे याहू याहू दिल करे महफिल में दिल तो फिरे याहू याहू दिल करे बदन पे सितारे लपेटे हुए हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते शिव शंकर का टल के न कंकर चाहे कुछ कर ले जमाना मेरे जीवन साथी मेरे सपनों की रानी जिंदगी सफर है सुहाना है कुछ तो लोग कहेंगे ना सुना कीजिए तुझको ये बताना है ये वादा रहा। ओ मेरी चांदनी हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते हम है राज।